A Peter o siran ad mga malengian ay no kami di pembiterain no Allah o di naad na makatalingumar kami at tanda isa na ya Peter o siran amiyaw na aniran so lagi dukater iran miya kandetar so mga puso iran sabnar apiaya gami so mga tanda ko pagtaw aki tutumangkad. Mataan na susigu ami skaya Muhammad kaan mapayag subnar e pemanutul kumapia gu pemakaiktiar na kena abarka pagisaan sa mga tao ko narakal jahim. Nadirkan daw din kesuat sa mga Yahudi ko sa mga Christian taman sa ding kaunutan sa ukitiran. Terwang kaamataan na sa turuan wallah, turuan wallah na skanian sa turuan na ibig ka o unuting ka sa mga kabayairan aribat ko orian. Akya pakataling umar ka o katauna da amambagian ka apun ko Allah apanarigan ko da pananabang. So siran o tawa ini bagay amikiran sa kitab apa pangadi aniran ko untol kapangadi. Pero nasiran man i mapaparatiayaw na sadin sadirun maratiaya nasiran man nasiran sa mga lugi. Hey mga murya tao Israel, tatadmin yung sulimu akan aso ini pangalimu akan rakan umataan asakan na inilibi ko skano kung mga kaadan kumasan niyo. Gukalakan niyo sugawi i ada kyugo po isa ginawa ko isa ginawa may tubo guda katarimaon asambi. Guda apaka ngayron aguna asapa at gudisiran ketabangan. Na gua ni na adin ay ni tepeng ko Ibrahim ukadnanian amang akatero na tiaro to piano to itero uyan ang mataan asakan na beluin nakan ska ko mga manusia akaunutan na pitero o Ibrahim agusupan sa mga muretawakan pitero o Allah adi sampai sudian di akan kuda pamaginuntulan. Na gua ni na bielo yami subaytullah akalimuda no mga manusia gupenarigan na kuwakano ko tinindigan o Ibrahim sa giisyong bayangan na inisugu ami ko Ibrahim aguso Ismail asuti ay ran sa walayakan abagian o giita tawaf guso pamagi itikaf guso pruroko apama no jude. Na guwa ni na Peter o Ibrahim akadnan ko baloyang ka ini a ingd a penarigan go riskiin ka so tauron ko mga unga aso miya maratiayakiran ko Allah guswalungan na maori Peter o Allah aguso tau ada paratiaya a pakasawitan ko skanian sa maito ko dunia urian na baka inang papalit na baka pengbung ko kusiksa ko naraka amikararata rata akabulusan. Na gwa ni ko ipuro o Ibrahim sa mga unayan o Baytullah gusto Ismail na Peter o Iran kadna nami tarimaang ka kami yae kamataan naskanas kaso pakanagamatao. Kadna nami gubaloyang kaming ka adwa ang babayuran tangar ka gusto sabaad ko mga muryatawami apagtaw ang babayuran tangar ka gupakiswaad namir ka pakiswaan kar kami sa mga ukit ami gupakatawbat kaming ka kamataan aska so panarima ko tawbat ang makalimuon. Kadna nami gupakatindiging kasiran sa sugu apadikiran akap pangadian niran so mga ayat ka guminda unian kiran so kitab guso hadith gumakasutikiran ka mata anas ka nas ka so dumadaag amawangan. Na baadin ang kagwad ko o kito Ibrahim arwar ko tau alialong yan aginawan yan na sabin sabnar at tingindu sami skanian sa dunia gumata anas kanian si isa akhirat na padin ko mga bilang ataw. Gwa ni na Peter on o kadna ni yan ang bayuran tangka na Peter o yan ang bayuran tanga ko kukadna no mga kaadin na initena no no to o Ibrahim ko mga wata yan gusto Jacob. Peter o yan hay mga wata ko mataan na swalla na tinindusian ka no so dinul Islam na baka no mamatay sa di ka no makambabayuran tangko Allah baka no kipaka dadar pagwani ko makarani ko Jacob sa kapatay asa may samoto Peter o yan kung mga wata yan anto na ay simba niyo ko oriyan ko. Na Peter o yan ay simba namin na sutuhan ka gutuhan ng mga looks ka. Aso Ibrahim, guso Ismail, guso Ishak at Tuhan ya isa-isa. Gus kami naron kami mabayuran tang. Ito man na pagtaw amiay pos din arkian so pinggil bakian gurkio so pinggil bakio na dirkano ipagisa so pinggulaw layran.